udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis, Justyna Mączka i Filip Jarek. Drugi akt oskarżenia w sprawie tzw. afery reprywatyzacyjnej trafił do sądu. PiS uważa, że Hanna Zdanowska, prawomocnie skazana, nie będzie mogła sprawować funkcji prezydent Łodzi, jeśli ponownie zostanie wybrana. PKW przyznaje, w tej sprawie prawo nie jest jednoznaczne. Płoną składy amunicji na północy Ukrainy, ewakuowano 10 tysięcy osób. Adwokaci i urzędnicy staną przed sądem i będą odpowiadać za dziką reprywatyzację w Warszawie. Kolejny akt oskarżenia w tej sprawie jest już gotowy. Mowa jest w nim o kilkunastu nieruchomościach i 9 osobach, które miały łamać prawo, chcąc je przejąć albo na nich zarobić. To był urzędnik warszawskiego ratusza i zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakub R., troje adwokatów, a także była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena K. Tematem zajął się Michał Fedusio. Zaprezentowany akt oskarżenia dotyczy przede wszystkim osób, które są już znane prokuraturze CBA czy komisji weryfikacyjnej. Mowa o handlarzach roszczeń, adwokatach, ale przede wszystkim urzędnikach byłego stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Mówimy tu o świadomych działaniach urzędników, kompletowaniu dokumentacji oraz łapówkach, wyliczał minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Prokuratura bardzo wysokim stopniem prawdopodobieństwa wykazała, że mieliśmy do czynienia w tej sprawie nie tylko z wielkimi nadużyciami, działaniami o charakterze przestępczym, ale też największą udokumentowaną łapówką, która została ujęta w formie aktu oskarżenia. Prokurator z Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Michał Ostrowski wyliczył, że chodzi o kwotę 47 milionów złotych. Między sobą wręczali, przyjmowali te korzyści. Zarzuca się również oskarżonym oszustwa, przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia przesłano do sądu. Michał Fedusia, Polskie Radio. To już drugi akt oskarżenia w sprawie reprywatyzacji. W pierwszym zarzuty postawiono 7 osobom, które chciały przejąć prawa do nieruchomości wartych prawie 300 milionów złotych. PKW przyznaje, w takich sprawach są rozbieżności pomiędzy kodeksem wyborczym a ustawą o pracownikach samorządowych. I to jest zadanie dla tworzących prawo. O wyjaśnienia zaapelował Jacek Sasin z Kancelarii Premiera. A chodzi o sprawę prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która ubiega się o ponowny wybór, mimo że sąd drugiej instancji uznał ją winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych. Według polityka PiS-u kandydatka popierana m.in. przez PO nie będzie mogła objąć stanowiska, jeśli wygra wybory. Jeśli zostanie wybrana, nie będzie mogła objąć funkcji. W tej sytuacji wojewoda będzie zmuszony zwrócić się do prezesa Rady Ministrów o ustanowienie zarządu komisarycznego w Łodzi. Zresztą i apeluję o to również, o jasne stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, ponieważ w tej sytuacji, jaka powstała, pani prezydent Zdanowska, nawet w sytuacji uzyskania największej ilości głosów w tych wyborach, nie powinna uzyskać zaświadczenia o wyborze na urząd prezydenta. Należący do Komitetu Wyborczego Hanny Zdanowskiej wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela odpowiada, że według prawników Zdanowska może pełnić swoją funkcję i teraz, i ewentualnie w przyszłej kadencji. Pan minister Sasin jedyne, co może zrobić, to sam podać się do dymisji. Nie on wybierał panią prezydent i nie on będzie decydował o jej odwołaniu. Pani prezydent nigdzie się nie wybiera. Jeżeli wojewoda jakąkolwiek procedurę rozpocznie, to ta procedura będzie natychmiast zaskarżona, bo ona będzie niezgodna z prawem. Wojewoda może jedynie wszcząć procedurę własnej dymisji. Zgodnie z kodeksem wyborczym nie ma przeszkód, żeby prezydent Łodzi, która została skazana na karę grzywny, ubiegała się o reelekcję. Z kolei ustawa samorządowa mówi, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo nie może pełnić stanowiska z wyboru albo powołania. Jacek Sasin będzie gościem Salonu Politycznego Trójki już za 10 minut. O znaczeniu konstytucji w danym kraju między innymi, o tym była mowa na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie spotkali się prezesi Trybunałów Konstytucyjnych Polski, Mołdawii, Węgier, Litwy, Gruzji i Ukrainy. Prezes Julia Przyłębska mówiła m.in., że tu cytat, będą dobre trybunały konstytucyjne i sądy, jeśli będą wsłuchiwać się w głos swoich wyborców. Bo my jesteśmy wybrani przez naród, żebyśmy pewną funkcję kontrolerów konstytucji wypełniali. Tak jak sędziowie mają wypełniać rolę arbitrów, tak my wypełniamy rolę tych kontrolerów konstytucji. Julia Przyłębska mówiła też, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni zachować zimną krew i wykonywać swoje funkcje tak, jak nakazuje im konstytucja. 10 tysięcy osób ewakuowanych. Płoną składy amunicji w okolicach miasta Ichnia na północy Ukrainy. Jak informują dziennikarze, słychać eksplozje, ale nie ma na razie informacji o poszkodowanych. Relacja Pawła Buszki. Do pożaru, który powoduje eksplozję, doszło po godzinie 3 nad ranem. Płonie arsenał Ministerstwa Obrony w pobliżu wsi Drużba. Arsenał znajduje się też w pobliżu kilkutysięcznego miasta Icznia. Terytorium składów amunicji to ponad 400 hektarów. W internecie pojawiły się amatorskie filmy, na których widać łunę pożaru i słychać wybuchy. W ramach akcji ewakuacyjnej z pobliskich miejscowości wywieziono już 10 tysięcy osób. Zamknięto niektóre drogi, a w promieniu 20 kilometrów zamknięto też przestrzeń powietrzną. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki o 8.30. Wiadomości w skrócie. Adam Malecki. Portugalia w czwartek, Włochy w niedzielę. Nasi piłkarze przygotowują się w Katowicach do meczów w Lidze Narodów. Podczas wczorajszego treningu trenowało 24-27 powołanych zawodników. Zabrakło Grzegorza Krychowiaka. Odpoczywał w hotelu Rafała Pietrzaka i Arkadiusza Recy. Oni narzekają na drobne urazy. Trenował za to Kamil Grosicki. Zabrakło go w pierwszym spotkaniu zremisowanym 1-1 w Bolonii z Italią. Teraz piłkarz Hull City zapowiada walkę o pierwszą jedenastkę. Ta reprezentacja się trochę zmieniła, jest dużo nowych zawodników, są różne nowe zasady, które mówię, nie mogę się doczekać już pokazania się trenerowi z jak najlepszej strony, bo ja w reprezentacji nie chcę być jednym z wielu, tylko chcę być ważnym zawodnikiem takim, jak byłem u trenera Nawałki. Czasami jest tak, że właśnie w reprezentacji, jak nakładasz tą koszulkę z orzełkiem na piersi, słyszysz doping kibiców, śpiewasz hymn, to ta forma automatycznie o paręnaście dobrych procent idzie do góry i ja wierzę, że tak samo będzie w tych meczach, jak oczywiście dostanę swoją szansę. W grupie trzeciej dywizji A Ligi Narodów Portugalia ma 3 punkty, Polacy 1 po jednym meczu obie drużyny, a Włosi po 2 meczach mają 1 punkt. Z Portugalią mecz w czwartek, z Włochami w niedzielę, oba spotkania na Stadionie Śląskim o 20.45. Piłkarze grają na pełnych obrotach, sezon zakończyli żużlowcy, więc jest to dobry czas na podsumowania. W Warszawie odbyła się gala Ekstraligi, a statuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał po raz trzeci z rzędu Bartosz Zmarzlik. Wicemistrza świata w klubie prowadzi Stanisław Chomski i to on jest szkoleniowcem roku, ku swemu zaskoczeniu. No nie przypuszczałem. Ja już troszeczkę w tym siedzę w sporcie i tak troszeczkę na chłodno, dlatego może takie wzruszenie było, bo jednak to głosy kibiców decydowały i to jest coś, co nie można wywalczyć, tylko trzeba przez cały sezon pracy, którą wykonują przede wszystkim zawodnicy, a w ocenie kibiców tą nagrodę mi się przyznaje, także dziękuję kibicom. Drużyną roku została Fuego Unia Leszno, najlepszym zawodnikiem zagranicznym Duńczyk Leon Madsen, a niespodzianką sezonu Jakub Jamruk. Nagrodę specjalną za zasługi dla czarnego sportu, czyli statuetkę Złotego Szczakiela, otrzymał trener Roman Jankowski. W Buenos Aires trwają Igrzyska Olimpijskie Młodzieży. Czwarte miejsce w konkursie breakdance zajął Piotr Winiarski, pseudonim Axel. W pojedynku brązowy medal pochodzący z Radomia 16-letni tancerz przegrał z Japończykiem pseudonim Shijichiksem. Jeszcze raz. Shijichiksem. Mistrzem Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w breakdance został Rosjanin Blumblebe. I to też pseudonim? Jest pseudonim. Tak, oczywiście. Jak? Troje naszych pływaków bez pseudonimów zakwalifikowało się do finałów. Jakub Kraska był czwarty. To na 200 metrów stylem dowolnym. Weronika Hallman zajęła siódme miejsce na 50 metrów stylem dowolnym, a Jan Karlsowski był ósmy na 100 metrów tym samym stylem. Niemożliwe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami na południu i na południowym wschodzie duże. Gdzieniegdzie rano mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, imaginuj sobie, baćpan, a temperatura od 15 stopni w Suwałkach i Białymstoku, 16 w Olsztynie i Przemyślu, 17 w Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie, 18 w Koszalinie, Bydgoszczy, Gorzowie, Kielcach, Katowicach i Zakopanem, 19 w Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Łodzi i Warszawie, najcieplej dziś we Wrocławiu i w Zielonej Górze, tam po 20 stopni. Wszystko dobrze? Tak. Pseudonim? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze?

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. W wyniku reprywatyzacji Warszawa straciła 21,5 miliarda złotych. Taką sumę podał wczoraj na konferencji prasowej przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki. A kiedy rząd, panie ministrze, podejmie wyzwanie w postaci przyjęcia dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która, mam nadzieję, raz na zawsze przetnie te wszystkie historie z nieprawidłową reprywatyzacją? To już nie jest tak, że przetnie, bo to, co, o czym mówił wczoraj Patryk Jaki, to, co odkrywa komisja weryfikacyjna, to się już wydarzyło. Tutaj ale już, czy chce pan powiedzieć, że już, niepotrzebna jest ta ustawa? Tutaj już żadna ustawa tego nie odwróci. To już się stało. Jasne. I chcę bardzo też wyraźnie powiedzieć, że stało się nie dlatego, że nie ma ustawy. To jest bardzo wygodne wytłumaczenie dla Hanny Gronkiewicz-Warcji Platformy Obywatelskiej. Nie dlatego, że nie ma ustawy, tylko dlatego, że urzędnicy warszawskiego ratusza pod wodzą Hanny Gronkiewicz-Walc łamali brutalnie obowiązujące prawo i dokonywali przestępstw. Mimo wszystko się przestępstw. Pytanie. Sprawa, gdyby była taka prosta, to myślę, że przez 20 kilka lat wolnej Polski pewnie byłaby już rozwiązana. Próby były podejmowane. Czasami nawet doszły do finału, jak w czasach rządów AWS-u, wtedy prezydent Kwaśniewski tą ustawę zawetował skutecznie. Sprawa prosta nie jest, bo mówimy o ogromnych pieniądzach, które musiałoby dzisiaj polskie państwo wyłożyć, żeby roszczenia reprywatyzacyjne spokoić. Takich pieniędzy nie ma, albo są, ale koszty są ogromne pieniądze, bo jeśli chcielibyśmy w całości zaspokoić te oczekiwania, to byłyby rzeczywiście pieniądze nawet dzisiaj nieoszacowane, ale rzeczywiście ogromne. Prawnicy, rzeczoznawcy, panie ministrze, mówią o tym, że bardzo wiele nieruchomości, to były nieruchomości zadłużone i to też trzeba brać pod uwagę. Zgoda, trzeba brać pod uwagę, ale trzeba też brać pod uwagę, że bardzo wiele dokumentów się nie zachowało, bo mówimy o pewnych stanach przedwojennych, bardzo wiele dokumentów z czasów przedwojennych się nie zachowało. Dzisiaj byłaby kwestia dochodzenia rzeczywiście również tych obciążeń. Natomiast chcę powiedzieć jedno. Pan minister Jaki, jako wiceminister sprawiedliwości, przygotował ustawę reprywatyzacyjną. Chciał rzeczywiście ten problem rozwiązać. Ustawa jest. Jest projekt. Jest no gotowy. Właśnie, ale ten projekt jest też projektem, który... On jest zawieszony? Który, czy co się z nim dzieje? Dyskutujemy nad nim cały czas. Znaczy on nie jest ani odłożony. Długo, bo panie redaktor, no, nasi poprzednicy przez 20 kilka lat dyskutowali, nic nie zrobili. Tutaj został przygotowany projekt. Dlatego pytam, czy państwo zrobią. Tu został przygotowany projekt, rozmawiamy nad tym projektem. On jest z jednej strony, od strony finansowej byłby do udźwignięcia, ale dlatego byłby do udźwignięcia, że bardzo zawęża krąg osób, które mogłyby się starać o zwrotnienia. Zawęża tylko do obywateli polskich i tylko i wyłącznie do tych spadkobierców bardzo prostej linii, prawda? Czyli tych najbliższych. No, budzi to pewne obawy o to, czy nie będziemy jako polskie państwo oskarżeni o to, że wykluczamy dużą część osób, które mogłyby się starać, że jako polskie państwo dokonujemy pewnego wartościowania, czy dzielimy na lepszych, gorszych, na tych, którzy mogą się starać, mogą odzyskać, na tych, którzy nie mogą odzyskać. To są bardzo poważne kwestie dotyczące również prawa międzynarodowego. Musimy bardzo do tego podejść z rozwagą, no, żeby nie narazić nas wszystkich i państwa polskiego na zarzuty, które będą skutkowały ogromnymi również roszczeniami finansowymi. Rozumiem, panie ministrze, że nie ma teraz decyzji politycznej, że w tej kadencji ta sprawa znajdzie rozstrzygnięcie. Panie, no jeszcze mamy rok do końca kadencji, więc trudno mi mówić, jak się zakończą te ale wszystkie analizy, o których mówimy. Analizowaliśmy to w kancelarii premiera, analizuje to Ministerstwo Sprawiedliwości. Sprawa jest otwarta, ale no, jak mówię, no, musimy do niej podejść z bardzo wielką rozwagą, bo sprawa jest niezwykle trudna i skomplikowana. Jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy, Jakub Stefaniak z PSL-u, zaproponował wysłuchanie publiczne w Sejmie na temat projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Czy taka ustawa powinna być przyjęta na zasadzie konsensusu wszystkich ugrupowań, właśnie dlatego, że ona jest taka arcytrudna? Czy pewnie dobrze by było, chociaż nie wierzę w to, żeby tak się mogło wydarzyć, żeby cokolwiek, co budzi jakieś emocje, a ta ustawa pewnie emocje budzi, będzie budzić, mogło być przyjęte w konsensusie w wszystkich sił politycznych. Chciałbym powiedzieć tyle. No, Jakub Stefaniak, Polskie Stronnictwo Ludowe, ja rozumiem, że w tej chwili walczy o prezydenturę Warszawy. Jego propozycja ma chyba się wpisywać w tą kampanię wyborczą. No, jego ale partia, to jego osoba jest ale jego partia wiele lat rządziła w Polsce, w tym 8 lat wcześniej rządziła. i mogli przez te 8 lat taką ustawę przygotować, zaproponować, przedyskutować, zrobić wysłuchania publiczne, liczne wysłuchania publiczne. Moglibyśmy się tym zajmować. Oni się tym w ogóle nie zajmowali, dzisiaj nas poganiają. My dzisiaj rządzimy dopiero 3 lata i już mamy wszystkie sprawy, których oni nie rozwiązali przez 20 kilka lat, my mamy rozwiązać. No naprawdę, niech najpierw się uderzą w piersi i powiedzą, dlaczego tego nie zrobili. My staramy się porządkować dzisiaj Polskę, również porządkować te wszystkie sprawy, które zostały zawalone przez 20 kilka lat. Wiele z nich jest bardzo trudnych i wymaga po prostu czasu i namysłu, żeby dojść do najlepszych decyzji, najlepszych rozwiązań. Panie ministrze, a propos konsensusu, a propos zgody, Donald Tusk to kolejna osoba, która wezwała do minimum porozumienia, do politycznego pojednania przed świętem niepodległości, ale wygląda na to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie potraktowali tego jako gałązkę oliwną, tylko raczej jako dwa nagie miecze. Znaczy, panie, no, trudno potraktować to jako gałązkę oliwną, bo to jest, nie jest tak, że to jest jakaś pierwsza wypowiedź z tamtego obozu politycznego, mówię o Platformie Obywatelskiej. Ja przypomnę, 1 września na Westerplatte pan premier Mateusz Morawiecki jako pierwszy sformułował właśnie takie wezwanie do tego, mówię, żeby... że Donald Tusk dołącza. No, dołącza, ale dołącza po tym, jak natychmiast ten apel pana premiera Morawieckiego został odrzucony przez kolegów politycznych Donalda Tuska, więc jeśli dzisiaj ten apel traktować poważnie, ja nie wiem, czy należy go traktować poważnie, bo poznaliśmy Donalda Tuska za dobrze tutaj w Polsce, jako mistrza PR-u i mistrza opowiadania różnych rzeczy, ale nie takich, których rzeczywiście myśli i uważa, tylko takich, które uważa, że powinien akurat w tym momencie powiedzieć. Więc jeśli potraktować to poważnie, to jest to apel do jego zaplecza politycznego, do Schetyny, do Lubnauer, do tych wszystkich, którzy natychmiast odrzucili rękę wyciągniętą przez Mateusza Morawieckiego. Ona jest cały czas wyciągnięta i cały czas jest czas, żeby się wycofać z tych twierdzeń. Kiedyś te ręce się spotkają przed 11 listopada, mam nadzieję, czy to będą same wyciągnięte panie, ręce? Tak, pani redaktor, no ta ręka Mateusza Morawieckiego premiera jest wyciągnięta cały czas, natomiast z drugiej strony ona nie znalazła odzwierciedlenia w rękach wyciągniętych również do zgody i do pojednania. Czekamy na te gesty również z drugiej strony, bo nawet ten apel Donalda Tuska nie spotkał się z jakimś entuzjastycznym przyjęciem polityków totalnej opozycji. Czy pan myśli, że ze strony opozycji to jest z jednej strony wyciągnięta ręka, a druga ręka gdzieś trzyma jakieś... Nie, no nie ma wyciągniętej ręki w ogóle ze strony opozycji. Przedmiot? Znaczy, pani redaktor, co do Donalda Tuska? No Donald Tusk jest tym człowiekiem, który tą wojnę polsko-polską rozpętał w Polsce. Ja pamiętam i pamiętamy, mamy dobrą pamięć. Rok 2005, wybory, które wygrało wtedy Prawo i Sprawiedliwość, wybory prezydenckie, które wygrał Lech Kaczyński. To, co się zaczęło dziać potem, to rzeczywiście przekroczyło wszystkie dopuszczalne granice, które wcześniej w polskiej polityce były. Czyli pan nie wierzy w szczerość Donalda Tuska? Nie wierzę w szczerość Donalda Tuska, ale każdemu wolno było błądzić i się nawrócić. Jeśli Donald Tusk się nawrócił, to tylko bardzo dobrze, ale w takim razie proszę i apeluję o to razem, w takim razie z Donaldem Tuskiem, do polityków opozycji w Polsce, żeby tego apelu posłuchali, nie odrzucali nawoływań pana premiera Mateusza Morawieckiego do tego, żebyśmy 11 listopada w tym roku wspólnie świętowali stulecie odzyskania polskiej niepodległości, bo warto. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna powiedział wczoraj, że pana wypowiedź na temat kandydowania Hanny Zdanowskiej na prezydenta Łodzi to próba wpływania wprost na zachowania wyborcze. I tu cytat. Żaden Sasin czy inny urzędnik Prawa i Sprawiedliwości nie będzie wyborców straszył i nie będzie mówił, kto ma wygrywać wybory i na kogo mają głosować. Czy wycofa się pan ze słów o możliwym zarzędzie komisarycznym Łodzi? Oczywiście, że nie, się nie wycofam. Wyborcy mają przede wszystkim prawo wiedzieć o tym, na kogo głosują i czy ich czy ich głosy będą skuteczne. No w tym przypadku te głosy będą nieskuteczne. Mamy pewną kolizję prawną, ale ona jest tylko pozorna. Mianowicie kodeks wyborczy rzeczywiście dopuszcza kandydowanie osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem, ale nie na karę więzienia, tylko na karę grzywny, tak jak w przypadku Hanny Zdanowskiej, ale kodeks wyborczy dotyczy wszystkich wyborów, do Sejmu, do Senatu, radnych i to jest jakby takie prawo ogólnie obowiązujące. Natomiast mamy pewne prawo, które szczegółowo już mówi o tym, kto może być urzędnikiem samorządowym, a wójt, burmistrz, prezydent miasta i również prezydent Łodzi jest urzędnikiem samorządowym i tam jest wyraźnie napisane, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego nie może objąć swojej funkcji, nie może pracować, nie może mieć stosunku nie pracy. Nie może objąć swojej funkcji, czy nie może sprawować nie może. Tej funkcji? No i to jest dlaczego teraz sprawuje, panie ministrze? Nie powinna sprawować już, jest wyrok prawomocny. Wojewoda Łódzki tłumaczę. Nie zwrócił się do premiera o ustanowienie zarządu komisarycznego teraz. Na ten temat rozmowę wczoraj z wojewodą. On tą sytuację rzeczywiście analizuje. Sytuacja jest trudna, ponieważ od strony prawnej sprawa jest jasna. Powinien być rzeczywiście taki wniosek o wprowadzenie zarządu komisarycznego i zdjęcie rozpoczęcie, wygaszenie jakby mandatu prezydenta miasta pani Zdanowskiej. Natomiast no, mamy 2 tygodnie niecałe do wyborów w tej chwili. Znaczy taki ruch byłby absolutnie nieskuteczny. Byłby tylko pewną manifestacją, którą wojewoda by wykonał. I stąd jakby wojewoda rozważa, czy warto to dzisiaj robić. Czy warto w momencie, kiedy ta kadencja i tak za moment się kończy, wszczynać całą procedurę, która przecież będzie trwała, bo jak myślę, pani Zdanowska odwoła się do sądu administracyjnego od tego postanowienia, więc cała procedura no, będzie trwała. No miasto przedstawiło wczoraj analizy prawne, z których wynika, że może sprawować ten rozumiem, budżet. Że miasto sobie może, miasto Łódź dysponując budżetem, może sobie zamówić każdą analizę i próbować każdą swoje twierdzenie uzasadnić. Sprawa jest prosta, jasna. Ja zresztą apeluję do przewodniczącego państwowej... Myśli pan, że w złej wierze te analizy zostały dokonywane przez prawników konstytucjonalistów? Pani redaktor, znaczy ja myślę tak, ja apeluję przede wszystkim również do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, żeby w tej sprawie zabrał głos. Zabrał i powiedział, głos. I powiedział zabrał wyraźnie. Głos i powiedział, powiedział, że ustawodawca powinien zmienić prawo. Powiedział tylko tyle, że może pani Zdanowska kandydować. Tak, może kandydować. Tak. Oczywiście nie można jej wykreślić w tej chwili, bo jak mówię, jest kodeks wyborczy. Ale nie będzie, nawet jeśli wygrałaby, załóżmy na chwilę, że wygra te wybory, zdobędzie największą ilość głosów, nie będzie mogła być prezydentem miasta Łodzi. To będą zmarnowane głosy. No po prostu tak wygląda prawda i wyborcy mają prawo o tym wiedzieć. I Grzegorz Schetyna, żeby nie wiem jak zaklinał rzeczywistość, nie zmieni tego faktu, że dzisiaj Platforma Obywatelska popiera w Łodzi osobę skazaną. Jak wyglądają standardy w Platformie Obywatelskiej? Jeśli popiera Smogorzewskiego w Legionowie, który już dał... Nie. Popiera, pani redaktor. Jeszcze popiera, tak? Co prawda Smogorzewski odszedł z Platformy Obywatelskiej, czy taki teatr został, się odbył, odszedł z Platformy, ale Platforma nie wycofała dla niego poparcia w tych wyborach. Dalej cieszy się poparciem. Dalej Romku prowadź nas do boju, wygłoszone przez posła Grabca na tej konwencji, oburzającej konwencji. Powinien przede wszystkim w niesławie odejść z polityki po czymś takim, po tym, że ale był tam i nie reagował na te wypowiedzi Smogorzewskiego. Tak? Powinien odejść z polityki moim zdaniem, ale wiem, że tak się nie stanie, ponieważ te standardy w Platformie są tak niskie rzeczywiście, że tutaj oczekiwać zachowań honorowych jest bardzo trudno. Ja tylko dokończę, że przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że ustawodawca powinien dostosować kodeks wyborczy do ustawy o pracownikach samorządowych albo ustawy o pracownikach samorządowych do kodeksu wyborczego. Jeszcze raz powtarzam, kodeks wyborczy jest prawem szerokim. Dotyczy wyboru rzeczywiście wszystkich osób, które są wybierane w wyborach. Natomiast, ale przyznał pan, natomiast lepiej by było, gdyby ustawa, tu była jasność. Być może, ale pani, w bardzo wielu przypadkach jest tak, że mamy różne ustawy, które doprecyzowują pewne sprawy. I tutaj akurat ustawa o pracownikach samorządowych bardzo wyraźnie odnosi się do tej grupy, do której należy pani Zdanowska. Więc niech Platforma Obywatelska i Grzegorz Schetyna najpierw poprawi standardy u siebie, nie popiera przestępców, nie popiera osób skazanych wyrokami w wyborach, nie popiera tych, którzy wygłaszają takie opinie jak Smogorzewski w Legionowie. To kompromituje ich i naprawdę a niech zamilknie w tej sprawie. A teraz na koniec pytanie. Partia Razem zwraca się do Santander Bank Polska, dawniej BZWBK, o ujawnienie rejestru umów z politykami oraz fundacjami kierowanymi przez polityków, zawartymi gdy bankiem tym kierował Mateusz Morawiecki, a Nowoczesna składa zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa oszustwa na stanowisku kierowniczym przez premiera Mateusza Morawieckiego w okresie, gdy był prezesem BZWBK. Co pan na to? Nie wiem, znaczy traktuję te działania jako element brudnej kampanii wyborczej. Mamy próbę zdyskredytowania pana premiera, to trwa od kilku czy od kilkunastu dni. Premier Mateusz Morawiecki jako najsilniejszy punkt naszej kampanii wyborczej jest atakowany bardzo brutalny i nieuprawniony sposób. I tyle mam na ten temat do powiedzenia. Ale pana nie interesuje obietnica przelania kilkudziesięciu czy nawet 100 000 złotych? Nie doszło do żadnego przelania. Była to jakaś luźna rozmowa, których okoliczności nie znamy. Nie ma żadnego powodu, żeby twierdzić, że miała to być jakaś fikcyjne działanie. To są interpretacje polityków opozycji. Nie ma czego wyjaśniać. No, sprawa jest prosta. Nic, nie było żadnego przelania żadnych pieniędzy. To są wszystko w tej chwili ataki polityczne, które opozycja stosuje. Natomiast na szczęście to kompletnie nie trafia do Polaków, bo jak wynika z ostatniego sondażu, pan premier cieszy się wysokim zaufaniem, a nawet ono wzrosło w ostatnich dniach. Minister Jacek Sasin, szef komitetu Stałego Rady Ministrów. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do jutra. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Wybrane smartfony taniej nawet do 500 zł. Aparaty taniej nawet do 700 zł. A wybrany sprzęt komputerowy taniej nawet do 1000 zł. Na przykład kupując telefon iPhone 8 64 GB za 2699 zł oszczędzasz 200 zł. A kupując laptop dla graczy Asus za 3499 zł oszczędzasz 400 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem w sklepach i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Mediamarkt. Precz z nudą. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po suplement diety Molekin D3 Forte. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 minęła. Filip Jarek. Dziś poznamy nazwisko nowego wiceprezesa Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który rozpatrzy wniosek Komisji Europejskiej o zawieszenie ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o tak zwane środki tymczasowe do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez sędziów, czy polskie przepisy są zgodne z unijnymi. Stanowisko prawdopodobnie obejmie Hiszpanka Rosaria Silva de la Puerta, która już raz zajmowała się reformą polskiego wymiaru sprawiedliwości, kiedy irlandzki sąd pytał o niezawisłość sądów i wstrzymywał ekstradycję Polaka. Ukraińskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że nikt nie ucierpiał w porannej eksplozji składów amunicji w pobliżu miasta Icznia, położonego około 180 km na wschód od Kijowa. Na miejscu pożaru trwa akcja służb. Z pobliskich miejscowości wywieziono już 10 tysięcy osób. Zamknięto niektóre drogi w promieniu 20 km. Zamknięto też przestrzeń powietrzną. Gdyby Brytyjczycy ponownie mieli decydować o członkostwie w Unii Europejskiej, to prawdopodobnie opowiedzieliby się za pozostaniem we wspólnocie, wynika z przeprowadzonej na zlecenie londyńskiej gazety Evening Standard analizy sondaży. Firma YouGov przygotowała zestawienie blisko 150 sondaży czterech głównych ośrodków badania opinii publicznej. Wynika z niego, że zwolennicy zachowania członkostwa we wspólnocie mają 4 punkty procentowe przewagi nad opowiadającymi się za wyjściem z niej. Na program zaprasza Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 650 miliardów dolarów. Tyle jest warta narodowa marka Polski, która zajęła 23 miejsce w zestawieniu. Coroczny ranking przygotowała londyńska firma doradcza Brand Finance. National Brands opracowywany jest m.in. na podstawie zestawień Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Światowego Forum Gospodarczego w Davos. Na podium znalazły się Stany Zjednoczone, które zostały wycenione na blisko 26 bilionów dolarów. Chiny warte prawie 13 bilionów i Niemcy, tu wartość marki to ponad 5 bilionów dolarów. Polska zanotowała 14% wzrost wartości narodowej marki dzięki pozytywnym prognozom gospodarczym. Bezpłatną poradę prawną mogą dostać frankowicze, posiadacze polisolokat i obligacji getbacku. Spotkania odbywają się w całej Polsce. Każdy będzie mógł otrzymać indywidualną poradę. Jeżeli ktoś ma problemy z płatnością, to właśnie takie osoby jak najszybciej powinny się zgłosić, gdyż naprawdę jest wiele możliwości obronnych przed bankiem i prawie każda osoba, która reaguje w odpowiednim terminie na ewentualny pozew ze strony banku, jest wygrana, dlatego że te umowy mają liczne wady prawne. Deklaruje Arkadiusz Szczęśniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, które organizuje spotkania. Pierwsze spotkanie odbyło się już w Poznaniu, ale do końca listopada będzie jeszcze 9 kolejnych, najbliższe w Krakowie. Zarejestrować można się na stronie projektbankowebezprawie.pl. Zagranica. Inflacja w Wenezueli przebiła poziom 0,5%, a jeśli ceny dalej będą rosły w tym tempie, to na koniec roku może wystrzelić do poziomu 4 milionów procent. Takie dane przedstawił Angel Alvarado, opozycyjny deputowane zasiadające w Komisji do Spraw Gospodarki. Są to jego wyliczenia, bo wenezuelski bank centralny od 3 lat nie publikuje danych o inflacji. W sierpniu rząd prezydenta Nicolasa Maduro przeprowadził denominację Bolivara, obcinając walucie 5 zer. Dane przedstawiane przez Alvarado są dużo gorsze niż te Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zdaniem funduszu inflacja na koniec roku miała dobić do poziomu 1000%. Skarbówka zbiera informacje o domach weselnych, o łódzkich urzędnikach skarbowych, którzy rozsyłali listy do świeżo poślubionych małżonków. Za godzinę opowie Wiktor Legowicz. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Białorusi w napływającym z południa ciepłym powietrzu polarnomorskim. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami na południu i południowym wschodzie duże. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie do 20 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A pamiętasz, jak mówiłaś, żeby z zakupem nowego szybkiego laptopa poczekać na okazję? Mówiłam, Misiek, żeby taniej było, a co? To patrz, mega okazje w Media Expert, szybki laptop taniej o 400 zł. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD za jedyne 1899, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9:00. Zapraszamy na dzisiejszą piosenkę dnia. To będzie John Lennon, Imagine, wersja demo. Sharing all the words. zdziwiony łąk. Imagine, wersja demo John Lennon w naszej piosence dnia. To jest to nagranie, z którym będziemy dziś spotykali się najczęściej. Za 21:09. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Jesień przyszła, a to, czego nam jesienią potrzeba najbardziej, to... Dotknij mnie tam, gdzie uważasz, że... No może oprócz tego. Serce. No, odważnie. Jeszcze witamina. Rozetnij żebra, częstuj się, bierz, co chcesz. Krew moja płynie powolutku, na niej żaglówka. Z dalekiej Indiki załoga jej. Ja... Nie jestem mądry, ale swoje wiem. No i bardzo dobrze. To do tego wszystkiego dołóżmy jeszcze nie witaminę, a bitaminę. Ten projekt ruszył właśnie z odsieczą w niedomikroelementowany kraj i sieje swoją połamaną, poklejoną i pozytywną muzykę w różnych zakątkach. Ich ostatnia płyta, zatytułowana Kawalerka, ukazała się już 1,5 roku temu, ale na tej trasie ponoć oprócz utworów z Kawalerki będą też nowe piosenki. Bitamina w trasie, w Szczecinie, w Koszalinie, pozdrawiamy serdecznie Koszalin, ale także w Grudziądzu, w Raciborzu, no a poza tym to wielkie miasto. Nie zapisują nic i każdy termin ogólnie tam na górze mają straszny syf. Sam szkielet trochę połamany, bo znowu się chciałem popisać. Dobrze, że na sali ładnie posklejali. W końcu zachodni szpital. Ostatnio powiększyli na magazyn słonina i gazy. Trochę więcej miejsca dla gości, kurczak i jego kości. Dobra oferta, proszę pani, abym kupił. Na pani miejscu to solidna inwestycja jest. Parę ładnych lat, można tutaj spać. Skóra jest w promocji, ale trzeba o nią dbać. To co? Umowa stoi, pani się nie boi, będzie dobrze. Ja pójdę po kontrakt, trochę tu posprzątam. Tak w ogóle, gdzie jest pani torba? No dobrze, to witaminy mamy już ze sobą. Implementujemy, bardzo proszę. A do kilku koncertów szykuje się także kwintet Wojtka Mazolewskiego i będą to występy poświęcone Krzysztofowi Komedzie, którego muzyka zdaje się mieć niesłabnące powodzenie. Ostatnio ukazała się też 80. część serii Polish Jazz, a jest nią Moja słodka europejska ojczyzna, Komedy właśnie. A zespół Mazolewskiego w składzie Joanna Duda, Marek Pospieszalski, Oskar Torok i Kuba Janicki zamierza wykonywać utwory Komedy w swoich nieoczywistych aranżacjach w następujących miejscach. No i tu już rzeczywiście zaskoczeń nie ma. Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kraków od 20 października do 20 listopada. Ostatnia płyta tego składu, to ciekawostka, to jest album Polka, z którego pochodzi ten właśnie utwór. Polka, album, który u nas ukazał się w roku 2014, ale całkiem niedawno doczekał się wydania międzynarodowego. Ale jazz, można powiedzieć. I bardzo fajnie, tylko o poranku przechodzimy do kolejnej informacji. To jest impreza znana także z Anteny Trójki, choć może nie jakaś ogromna, wielka, ale warto o niej wspomnieć. W Domu Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie 20 i 21 października. Właśnie tam. Taka impreza, na której wystąpią i Coles, i Rosalii, i Daniel Spaleniak, i... No właśnie, Linia Nocna, którą teraz słuchamy. Sama młodzież, co jeśli już ma nosić znamiona wartościowania, to jak najbardziej pozytywnego. Szczególnie, że to młodzież także znana z naszej anteny. Impreza nosi nazwę Softer Than Pillow, bardziej miękko niż poduszka. I to jest chyba kolejna rzecz, która jesienią by nam się przydała. Miękka poduszka, witaminy, dobra muzyka. Wolisz spytać, jak się mam? Chcesz mnie zabrać? No i trochę muzycznych cytatów także w tym utworze. Państwo na pewno również odgadli, odszyfrowali. No a teraz będziemy przyznawać bilety. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. I nie są to bilety na koncert, ale bilety do pociągu, nie byle jakiego, bo takiego, któremu być może zawiezie Państwa na koncert. Oj, sporo propozycji pomników, które mogłyby stanąć w naszych miastach, pomników wielkich muzyków. Marzenia o pomniku Grechuty, to od pana Grzegorza, pomnik B.B. Kinga w Suwałkach, no właśnie stolica polskiego bluesa. Niestety mistrz nie zdążył zagrać w Suwałkach. Poza klasyczna dla króla na tronie z niego nierozłączną gitarą. To propozycja od pana Krzysztofa. Rybnik, tutaj pomnik Józefa Skrzeka by się marzył. No i jeszcze pomnik Zbigniewa Wodeckiego. Pojawił się w kilku miejscach. Spodobał nam się ten spoglądający na rozbity reflektor tramwaju. Pan Zbigniew koniecznie na rogu ulicy Świętej Gertrudy. Ale nagroda, uwaga, uwaga, uwaga, bo to były tylko przykładowe propozycje, powędruje do pana Bogdana z Warszawy, który widzi pomnik Keitha Richardsa na palmie, tak mniej więcej jak Pirat z Karaibów, z gitarą, a na dole reszta Rolling Stonesów. Jakoś tak pogodniej, cieplej się nam zrobiło przy tej propozycji. Panie Bogdanie, serdecznie gratulujemy. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Gdzieś kiedyś przeczytałem w internecie, że mamy rocznicę spadnięcia z palmy Keitha Richardsa. Dziękuję bardzo uprzejmie, panie redaktorze. No i teraz oczywiście państwo wiedzą, że świętujemy. 30 lat koncertów w Trójce. I wspominamy i opowiadamy. Dziś Agnieszka Szydłowska. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zdecydowanie lepiej jest być na widowni i podziwiać artystów, którzy grają koncert radiowy, bo jest coś wyjątkowego w tej sytuacji, w której oni widzą nas, tą garstkę widzów tak naprawdę, w kontekście tej publiczności, którą przeczuwają zgromadzonej przy radioodbiornikach. I niejednokrotnie byłam świadkiem takich wielkich wzruszeń dla artystów zaczynających na przykład, którzy grali jeden ze swoich pierwszych koncertów od razu na antenie radiowej ze świadomością, że docierają teraz do takiej publiczności, o której gdzieś kiedyś, pisząc te pierwsze piosenki, nawet nie marzyli. To są bardzo piękne momenty i bezcenne też z punktu widzenia takiego dokumentowania artystów, bo przecież niektórzy wracają i grają kilka koncertów. Możemy w związku z tym prześledzić, w jaki sposób nie tylko rozwijały się ich kompozycje, jak zmieniał się ich styl muzyczny, ale przede wszystkim jak dojrzewali jako artyści, jakiej charyzmy nabierali ci, którzy stoją z przodu, jakiego mistrzostwa nabierali ci, którzy grają gdzieś ukryci nieco bardziej z tyłu. To jest bezcenne doświadczenie. Musisz odnaleźć nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomoże. Jednym z najważniejszych moich wspomnień dotyczących koncertów w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jest wspomnienie związane z koncertem, którego ani nie widziałam na żywo, ani nie słyszałam go w radiu. Odszukałam go na taśmach w naszej fonotece przy okazji. Szukałam wszystkiego, co się wiąże z zespołem Hej i wtedy odkryłam jeden z pierwszych koncertów zespołu Hej, który był zagrany w Trójce. To była jakaś nieprawdopodobna pora. Koncerty sobotnie w okolicy południa. I to jest koncert, który cały czas w naszych archiwach przechowuje, jakie emocje towarzyszyły grupie Hej w początkach istnienia. To, co czytamy i jest martwymi literami, że od razu zdobyli ogromną popularność, że stracili anonimowość, że byli znani wszędzie i zostali rzuceni na bardzo głęboką wodę, słychać w tym nagraniu. Od pierwszej sekundy koncertu towarzyszy im krzyk i owacja publiczności i to naprawdę przypomina relacje, jakie widzieliśmy w kronikach filmowych z występów na przykład The Beatles w tym czasie, kiedy szaleństwo ogromne im towarzyszyło. podczas takich występów, które wiążą się właśnie z wręczaniem nagród czy celebracją kogoś, na przykład są to takie benefisy, wielu gości przychodzi, to jest ogromna adrenalina, a czasami także ogromny stres, bo aby coś na antenie brzmiało jak tak sprawnie ułożony mechanizm, to my wszyscy pracujący od środka wiemy, że kosztuje to wiele wysiłku, łatania tak zwanych dziur. Dostajesz sygnał, że no coś jeszcze się nie spięło, prawda? Miał być występ, ale jeszcze jakiś kabel nie jest dobrze wpięty, nawijaj, szyj. Agnieszka Szydłowska wspominała. Te wspomnienia opracowują Zofia Sylwini i Dariusz Pieruk. Polecamy jutro oczywiście kolejna porcja. Teraz porcja książek. Jedna książka. 100 książek na stulecie niepodległości. Bruno Schulz. Sklepy cynamonowe. To jedna z tych polskich książek, które inspirowały pisarzy na całym świecie. Do fascynacji Schulzem przyznawali się tak wybitni twórcy jak Czech Bohumil Hrabal, Amerykanin John Updike i Serb Danilo Kisz. Można powiedzieć, że jest to literatura, która wytyczyła nowe ścieżki światowej prozy. Siła wyobraźni autora Sklepów cynamonowych zachwyca zresztą do dziś. Kiedy w 1933 roku nikomu nieznany nauczyciel rysunków z Drohobycza publikuje tom autobiograficznych opowiadań, ich artystyczną wagę natychmiast zauważają m.in. Zofia Naukowska i Witkacy. Nikt przed Schulzem nie pisał w podobny sposób. Jego styl jest bardzo ekspresyjny i barwny, pełen metafor i wyszukanych słów. A jednocześnie opowieść o Józefie i jego ojcu Jakubie ma moc biblijnej przypowieści. A może właśnie tym jest, a może nie. Może to tylko próba upiększenia zwyczajnej rzeczywistości galicyjskiego miasteczka, rodzinnego Drohobycza, który zamienia się tu w mikrokosmos. Na to pytanie musi sobie odpowiedzieć każdy z czytelników. 100 książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Polecamy Państwu oczywiście głosowanie. Za 7,5 minuty będzie 9. Do usłyszenia mówimy. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. A po 9:00 Piotr Baron. Zapraszamy. Rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi.